नारायण भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण नवमी 6 मार्च 1994 को दोपहर के 4 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। नारायण शोक हो गया और निशंक हो गया, कोई शंका नहीं, शोक कोई शोक चिंता नहीं, कोई भय, भगवान हो जाएगा। और ये बात होना है, ये कहते हैं ना, ये अपने को संसार का मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि भगवान के हो जाओ। भगवान के तो होना नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि असली शरणागति क्या है, कि भगवान का नहीं होना, भगवान का होना ही नहीं, ये असली सत्संग है। भगवान का होना ही नहीं, होना उसका नाम है जो नहीं थे, कुछ ही लेने सर्व थे, भगवान का होना नहीं, भगवान का होना है वो न होना सिद्ध करता है। अब भगवान के हो गए जितने भगवान के नहीं थे, ये सिद्ध होता है, होने में न होना सिद्ध होता है। ऐसा होना ही नहीं भगवान का, कभी नहीं होना, क्योंकि है होने क्या हुए, लोग राम जोड़ी को राम दे और कहते पिष्ट पेषण, हम पिछड़े क्या पूछे, अब पीछे हो मैं पीछे हूं क्या पीछे, उसको पिष्ट पेषण कहते हैं, पिष्ट पेषण मानो पिछड़े पूछ रहे, तो गलती है ये। ऐसा भाव हम भगवान के थे सदा से, कभी इनके नहीं हुए, वैसी बात तो है ही नहीं, हुई नहीं कभी, किसी समय किसी क्षण भी हम भगवान के नहीं थे, ये असंभव बात है। या कैसे हो जाए ये बात, नहीं करते ही भगवान तो क्या है कि भूल है, और क्या है, सच्ची बात को भूल जाना। इस वास्ते अर्जुन को पूछा कि तुम्हारे अज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ, पहले पूछे गीता सुना, तो सुना ही नहीं, सुना कुछ नहीं, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट नष्ट हो मोह, तो मोह नष्ट होने से क्या हुआ कि स्मृति याद आ गई, याद आ गई, उसको कहते हैं जो पहले याद थी बीच में भूल गए उसको याद आई कहते हैं, स्मृति लब्ध ज्ञान हो गया ये नहीं है, अब पहचान हो गई ये नहीं है, तो पहचान लिया ये बात नहीं है, पहचान लिया मतलब उड़ लिया था, मैं उड़ गई आज, आज उड़ लिया, वो स्मृति लफ था, याद आ गई, तो याद आ गई बना, ये बात है। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भगवान का न हो, चाहे वो 84 लाख जोड़ी में है, चाहे वो नरकों में है, चाहे वो वैकुंठ में है, चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे वो सुख में है, चाहे वो दुख में है, कैसी अवस्था में कोई ज्ञान है, भगवान का ही है, भगवान का ही है, भगवान है ही, भगवान का दूसरा हो सकता नहीं। भगवान भी चाहे कि मैं दूर हो जाऊं, तुम्हारा न रहूं, तुम मेरे न रहो, तो भगवान की भी ताकत नहीं है, सर्वसमर्थ परमात्मा में ये शक्ति नहीं है जो दूर कर सके, कैसे दूर करे, अगर दूर कर दे तो भगवान दो हो जाए, फिर एक भगवान नहीं रह सकते, फिर हम भी भगवान एक अलग हो जाए, फिर कितने भगवान हो जाए, करे कैसे है? धूमा शाश्वत अमर सम ठोस है तो सर्वदा, धूमा शाश्वत अमर है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी है, अविनाशी बना है ना, तो अविनाशी है, सहज सुख राशि है, स्वतः सुख है स्वतः। जैसे जल के लिए कहा है शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, शीतलता जल का स्वभाव है। शैत्यम यथा प्रकृति जल, शैत्यम तत् प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति स्वभाव है। ऐसे भगवान का ये तो स्वभाव है, कभी दास बन गया, कभी शोक में मग्न हो गया, मैं उस गाँव में इसी पुत्र मेरे है, धन मेरा है, पर ये क्या करता है, ये तेरा है ही नहीं, था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी धन अपना नहीं हो सकता, कभी बेटा पुत्र अपना नहीं हो सकता, कभी स्त्री पुत्र अपना नहीं हो सकता, कभी पति पुत्र अपना नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता, क्यों अपना है नहीं। कई कई माताएं हैं गोद लेते हैं और वो छोरा काम ठीक नहीं करता तो कहती भाई ओधारा बेटा कितना रहेगा, ओधारा बेटा, ओधारा दिवड़े बेटा कब समझिए, तो ओधारा बेटा है तो लिया अपना कब तक करेगा भाई, बिगड़ जाएगा। मूल भाव है कुतर्षा का, मूल ही नहीं सड़क का, तो हम तो है उसी के हैं ही, इस बात से शरण होना नहीं, हम तो है ही। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, मेरे ही पैदा किए हुए हैं, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हम क्या हो शरण, दोनों में देखो शरण होना, जिस पेर जो शरण होता है, दोनों में मुख्यतः शरण लेने वाले की होती है, जो शरण ले लेता है ना, जो मालिक बनता है शरण लेता है उसकी मुख्यता होता है, जो शरण होता है उसकी मुख्यता नहीं होती। आप किसी धनी आदमी के बेटा बन जाओगे, हम बेटा हैं, कोई मानेगा नहीं, अरे धनी कह देगा हमारा ये मुनीम है तो लाखों रुपया लिया बाजार मिल जाएगा, आप बन जाओ कुछ मिलेगा, कोई समझ करेगा, तुम ही कहते हो मालिक, अरे मालिक क्या कहे, हम कहते हैं जाओ जाओ जाओ, अरे हम क्या कहे, भगवान कहते हैं मामा प्रिय सब मम बजाए, ऐसे बढ़कर और क्या गवाह चाहते हो, अपने अनुकूल बात होती है ना, उसमें बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत सब बोल जाते हैं। एक बूढ़ी माई बीमार थी तो उसको वैद्य आए, ये दवाई दो ये दवाई दो ये दो, एक बोला कि माँ जी को शीरो दोगे, माँ जी बोले अरे वह सुनो वो सुनो वह सुनो, क्यों करू मुन करो वो सुना हो, वे जो कह रहे सुनो, जो अपने तो भाई भगवान कह जगह सुनो, सब मम प्रिय सब मम जाए भगवान, आ सुनो ये सुनो भाई, और नहीं कैसी बढ़िया बात है, अपने क्यों बखड़ो करो वो बारे में, कोई नहीं करो बिखड़ हुई है, होना भी बिखड़ हुई है, होगा तेरो हूं तेरो ही बाजू रहसु तेरो तेरो, अंगलियां नो पर नो भाई है तो आप विचारो, नख अंगलियां स्वाग है क्या है तो विचारो, जरा सोचो ये तो सदा ही नहीं रहे महाराज, अंगलियां नो पर नो भाई है तो आप विचारो, हमने उस नख दूर कर दो, हमने से नख दूर हो जाएगा, तो हमने मन से निकलिया है, ऐसे आपसे निकले हम तो समझो, और जो आप दूजा मानोगे तो चाप हो जाएगा अंदाज मर होगा ऊंडी बात बेचारो थोड़ी है अपनी चाह में आप ही लजा मरे मन आप अपना नहीं मानोगा तो शर्म कहने आओगी था नहीं आओगी शर्म यार ठाकुर जी बोल नहीं सकते बोले कैसे अपना है ये कैसे बोले देखो महाभारत में कथा आती है कई तरह तो जब परीक्षा हुई अस्त्र शस्त्र की उस समय कर्ण भी आ गया तो वो कहता है कि परीक्षा हो जाए मेरे को नहीं द्रोणाचार्य कह नहीं तुम दासी पुत्र हो समझे या क्षत्रियों की हो रही है परीक्षा तुमने ऐसा थे माता कुंती बैठी में दुख हो रहा है पहले में दुख हो रहा है भूल तो सके नहीं समझे तो जानती है कुंती माता को पता है इस वास्ते इधर तिरस्कार होता है दुख होता है पर बोले क्या मुश्किल हो गई ऐसे हो गई है बोल नहीं सकते अरे सूर्य वंश होता है वो भी सूर्य वंश कहलाता है हम सूरज के हैं खास बेटा अपना नहीं होता वंश तो अपना हो जाए बेटा खास अपना हो ही नहीं कहीं होता है एकांत में कुंती माना माता गई कर्ण जब संध्या करके अर्घ देता है सूर्य को नमस्कार करता है उस समय में कोई आदमी कुछ भी मांग ले तो सूर्य के लिए अरे नहीं थी कर्ण के लिए देने को चल देता था कुंती माता पहुंची बात हुई एकांत में कुंती माता ने कहा देख बेटा तेरे से मैं बात मांगती हूँ एक वरदान कहो सो मैं कर्ण स्वचम चमड़ी उतार कर काट कर चमड़ी दे दी मतलब कोई मामूली बात है थोड़ी सी चमड़ी यहां दूर करो तो आपको पता लगे बात सुन लेते हो थोड़ी सी चमड़ी खेचो बड़ो करो काम है तो सब शरीर से काट कर चमड़ी उतार उतार के सब शरीर की चमड़ी दे दी ऐसा दानी था तो कहा कि मांगती हूं मेरे पांच पुत्र है तो मेरे पांच पुत्र तेरे से मांगती हूं वो बताया कि मैं तेरी मां हूं तू मेरा बेटा है तो जोर से बोला तू मां है मां का ये काम है नदी में बहा दे ये मां का काम है कैसी मां है तू ऐसी मां नहीं होती मां बच्चों को पेटी में डालकर नदी में बहा दे ये मां का काम होता है परंतु मैं तुम्हारी बात कहूंगा ये पांच पुत्र दे दिया पांच पुत्र अर्जुन के साथ मेरा है बैर तो अर्जुन मर जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा तेरे को पांच पुत्र देती है और वो मार देगा तो है ही पांच है ही और किसी को मारू ना रहे तो युधिष्ठिर भी आ गए तेरे बख में नहीं तो जाओ जाओ तुम युद्ध मत करो राम राम करो बैठे धर्मात्मा हो बड़ा तिरस्कार कर दिया किसी को नहीं कर्ण ने मारा अर्जुन के साथ युद्ध था तो अर्जुन ने मार लिया ये भगवान की रुचि है और कोई बात नहीं है कर्ण ऐसा नहीं था तो अर्जुन से हार जाए तो एक बात थी जहां जहां युद्ध का काम पड़ा वो कर्ण भाग गया विराट के वहां काम पड़ा भाग गया बात क्या हुई एक राधा जो दासी थी ना उसको दूध पी लिया दूध का असर हुआ नहीं तो कुंती माता ने कह दिया भीम से सर सब से क्षत्रिय सूत्य काल हो महागत युधिष्ठिर ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। माँ ने कह दिया माँ ने कह दिया पांच पति हो गए माँ ने कह दिया बस और माँ का दूध है माँ का दूध नहीं ले जाएंगे माँ का दूध कितनी विचित्र बात भूल से भी माँ के मुख से निकल की बात हम साक्षी करेंगे माँ है हमारी उसका दूध भी है तो ये बात है माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है सबसे श्रेष्ठ है। तो कुंती का विचार रहता था तो कहा आपका कर्म ने दिया कर्म ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा जब युद्ध आरंभ हुआ तब युधिष्ठिर महाराज दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई गीता जी का उपदेश हो गया शस्त्र बोलते शस्त्र संपादे ऐसा काम हुआ उस समय युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरते हैं रथ से उतरकर पैदल जा रहे हैं कौरव सेना में तो कौरव सैनिक बोले अरे तू क्षत्रिय है अब दुर्योधन के शरण जा रहा है हार गया तू डर गया ग्यारह सोनी सेना है कुछ नहीं बोले भीमसेन पीछे जा रहे अर्जुन पीछे नकुल सहदेव कृष्ण भगवान के पीछे छोड़ जा रहे थे युधिष्ठिर भीमसेन आदि ने देखा भगवान की तरफ भगवान ठीक ठीक ठीक समझते नहीं ठीक है सेनापति थे भीष्म जी महाराज उनके जाकर चरणाम कहा महाराज आपका पोता युधिष्ठिर आपको नमस्कार करता है चरणाम जय हो तेरी अच्छी बात पूछा कि महाराज मेरी जय कैसे होगी जब मेरे विपक्ष में आप खड़े हो तो तू ठीक करता है मनुष्य हो देवता हो राक्षस हो असुर हो कोई कौन हो मैं जब धनुष मार हाथ में लेता हूं मेरे पर विजय करना कोई नहीं है सच्ची बात तो मेरी विजय कैसे होगी तो मान मेरे से मांग बड़ा संकोच किया समझ नहीं मानने कि दादाजी आप मरोगे कैसे ये तो बताओ कि तो अभी मेरा मरने का विचार नहीं है तेरा वरदान मेरे में थाती रहा फिर मांगना बताऊंगा जी ये जमा है तेरा बात जमा रखता हूं अभी मरने का विचार नहीं है इच्छा मृत्यु थे मैंने क्योंकि शांतनु ने वरदान दिया पिताजी ने पिताजी की इच्छा पूरी करी पिताजी बहुत खुश हुए बेटा तेरे को तू इच्छा करेगा तो ही मरेगा तो नहीं मरेगा इच्छा मृत्यु तो मरने की से क्यों करे मरने की से नहीं करके किसी ताकत मार दे फिर नौवे दिन रात्रि में गया युधिष्ठिर तब कहा कि तुम मरना चाहो ये शिखंडी है ना इनको सामने कर देना ये पहले जन्म की भी स्त्री है और इस जन्म में भी स्त्री जन्मा है स्थूणा करना यक्ष था उसके वरदान से ये पुरुष बन गया द्रुपद ने वो प्रार्थना करी तपस्या करी भगवान शंकर की भगवान पढ़े पढ़े बोलो क्या चाहते हो मेरा संतान चाहता हूं तो चाहते हैं बेटी हो जाएगी महाराज मैं तो बेटी नहीं चाहता चाहे संतान का संतान तो बेटी भी होती बेटा भी होता है कि बेटा चाहता हूं तो जा बेटा हो जाएगा बीच बेटा बन जाएगा जन्म तो बेटी बेटा हो जाएगा तो राजा को इतना विश्वास था कि भगवान शंकर ने कह दिया है ये तो बेटा ही माना अब बेटा ही प्रकट किया रोजन मेरा लड़का हुआ हमारा और उसको बढ़ा दिया फिर पढ़ाया फिर धनुष्बाण आदि सिखाए सब सिखाए और ब्याह कर दिया दशाण देश का हिरण्य वर्मा लड़का था राजा उसी बेटी से ब्याह कर दिया छोरी के साथ ब्याह कर दिया इसको विश्वास कहते हैं। सोरी आई ससुराल, देखा पीछे गई जार मां से कह मोरा मेरा थे सोरी के साथ ब्याह कर दिया। उसने मेरे पति से कहा ये क्या किया आपने, हमारी कन्या को डुबो दिया आपने। तो सराई कर दिया कि मारेंगे तुम्हारे को, हमारी सोरी का ब्याह सोरी के साथ कर दिया। तो उस समय ये घेर लिया नगर को, मारेंगे तुम्हारे को, खत्म करेंगे, मारेंगे खत्म करते हैं, धोखा देते हो। तो शिखंडी ने देखा कि मौत आई तो वेश बदल करके भागा, सभा में फौज से बाहर चला गया, भागते चला जा रहा है। तो स्थूणा करनी एक रक्ष था, उसे बोले क्यों भागता है, क्या बात है, तो मेरी ऐसी आफत आ गई, अब मेरे को जीता थोड़ी छोड़ेंगे, मरेंगे मेरे को। तो मेरे को पिताजी ने पुरुष बता दिया, मैं हूं स्त्री, तो रे पुरुष तुरा में दे दू, तेरे वो पुरुष बना देता हूं, पर तेरा काम हो जाए लौटा देना, परीक्षा दे देना, फिर लौटा देना, अभी परीक्षा देना, मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो उसको पुरुष बना दिया, और स्त्री तो बन गई, अपने तो करने स्त्री बन गया, उसको पुरुष बना दिया। वो फिर गया जाकर के पिता को कहता, भैया मैं तो पुरुष हूं। तो पिता कहते पुरुष तो होगा ही, भगवान शंकर ने कहा है, जरूर थोड़े ही होगा है। तो उनको समाचार दिया हिरण्यवर्मा को, आपने सड़ाई कैसे कर दी, तुमने मेरी लड़की को लड़की के साथ ब्याह दिया। तो लड़की के साथ ब्याह दिया तो आपकी क्या हानि हुई, आपके हुई तो हमारे भी हुई, हमारे हुई तो आपकी हुई, ये फर्क क्या, मेरी लड़की आपकी लड़की, तो ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने क्या कि मैंने लड़की कैसे किया, मेरा लड़का है, आपके वो हानि आपकी हानि, हमारी हानि, हमारा लड़का है, तो करो परीक्षा, इंजरा होते हैं उनको भेजा के देखो दो। तो कैसा वो तो लड़का है, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ राजा, देखो मैंने स्त्री के कहने से छोरी के कहने से सच्ची बात मान ली, तो लड़का है, फिर माफी मांगो तो गया। तो इतनी घटा उसने आ गया कुबेर, कुबेर ने कह रहे उस थूणाकरण कहा दशा में आता नहीं है, कुबेर मनुष्यों को सकता मनुष्य सवारी होती, कुबेर आया नहीं, कहते वो तो स्त्री बने बैठा है एकांत में, आता नहीं स्त्री बन गया है, तो आया नहीं जा तू स्त्री, अरे मर जन्म मर स्त्री जा, जा। जब लड़ाई मिटी तो गया सुना के पास गया, अब बाप रे मारे स्त्री बना दे और पुरुष बना ले लो, कहते मेरे को साफ हो गया, मैं तो स्त्री रहूंगा तो तुम पुरुष ही रहोगे। तो भीष्म जी कहते मैं जानता हूं, काशीराज की बेटी थी वो शंकर के वहां जाकर मर गई, वहां धरना देकर शंकर के यहां, और भीष्म जी को ऐसी ताड़ना दी थी कि तुम्हारे को मारूंगा मैं, मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिया तुमने, हर्ष कर लिया तीनों कन्याओं, बड़ी जोर से जब मारूंगा, बाल शंकर के वहां जाकर रोत ले ली, तब से मर गई भाई। द्रुपद ने वरदान मांगा तो वो छोरी ही उसको दे दे, छोरी दे जा, छोरी आई हुई थी ले जा। अब आती तो विष्णु जी बोले कि दीशर मैं उसको लड़की मानता हूँ, स्त्री मानता हूँ, स्त्री पर हाथ नहीं चलाते, भले आदमी होते हैं स्त्री बच्चों पर क्या हाथ चला है, इस वास्ते मारूंगा नहीं। तो उसको सामने रख है, तो मानस मरूंगा नहीं, मच्छर काटता आदि मरे थोड़ी है, इनके मानस में नहीं मरूंगा, बाण चला है अर्जुन, अर्जुन बाण मारे उनसे ठीक है, लेकिन घाव में घायल नहीं होगा, शिखंडी का बाण क्या है, बंदूक चला उसमें तो बारूद का बल होता है, दावण में तो हाथ का बल होता है, अपना बल होता है वो जितना। तो उस वक्त अर्जुन बाण है, तो अर्जुन बाण मारता है वे सामने सिकंडी चला रहा है, तो भगवान संग भगवान कह रहे जिसने महाराज ने कहा नहीं भाई नहीं चला है, तो बाण आने लगे तो अर्जुन से में बाणा नेमे बाणा सिकंडी ना नेमे नेमे तेरह से अर्धो तो नेमा नेमो नेमे नेमे बाणा आधा बाण से अर्जुन का है ये आधा बाण सिकंडी है बाण लगे से पैसा है भीष्म जी अभिमन्यु मना गया है भीष्म लड़ने के लिए। अरे बालक तू कौन है परिचय दे अपना। बाण मारे बड़े जोर से तो घाव करता है कि तो बाण है कोई किसी तरह। अरे छोकरा किनका है तुम कि भगवान कृष्ण का चेला हूं मैं और अर्जुन का बेटा हूं। नहीं अर्जुन का बेटा हाँ तभी इतना बाण ऐसा जोर से घाव होता है महाराज। तू कह हे विधाता तू किस किस का लड़ाई कराएगा मेरे छोरों का छोरों के साथ पिता माते उसका भी बेटा छोरा छोरों से लड़ाई कराएगा। तो घाव पहचानते इस वास्ते वेरी गुड घाव पहचानी प्रशंसा होती है। साध सरावे सो सती जती जो खता जान जब साचे सूर का वेरी गर्त मखाण सचे सूर का लगे वन वही वाह वाह वाह वाह बहुत ठीक है वो प्रशंसा करता है बढ़िया बढ़िया मारा तो सच्चे सूर मिले। तो भीष्म जी ऐसा काम किया उनसे नमस्कार करने को जा रहे थे ये उस समय ये तो गए भीष्म जी के पास और भगवान चले गए कर्ण के पास। कर्ण के भीष्म जी कटप्ट हो गया आपस में। भीष्म जी ने वो सूर वीर बताए वीर बताए रथी है अर्धरथी तो कर्ण को कह दिया अर्धरथी है। कर्ण हो गया नाराज कि मेरे को अर्धरथी कैसे कहा रथी पड़े मेरे क्या कभी है। अब यही है कि ये बूढ़ा जब तक रहेगा जीता तब तक लड़ाई नहीं करूंगा मैं लड़ूंगा ही नहीं तो सेनापति है और मेरे को अर्धरथी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जाग जा रहे हैं कर्ण तू लड़ेगा तो है ही नहीं इधर बैठा क्या कर इधर जा इधर से लड़ रहा क्षत्रिय बैठा क्या करे जैसे ब्राह्मण कोई वेद पाठ ना करे बैठा क्या करे वो तो क्षत्रियों को तो वेद पाठ है युद्ध करना युद्ध चापी पलायनम दानम ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभाव जो यहां ला गई राउरी माया मैंने अपने आप को दुर्योधन को दे दिया दे दिया। अब दुर्योधन के लड़ू तो नहीं इधर ही रहूंगा आप ये नहीं हो तो पीस हो जा मैं बात अभी तेधर आ जा भगवान ये गए उधर ऐसी बात है उनका वरदान मिल गया। एक श्लोक एक अर्जुन युधिष्ठिर से कहा वही जाकर कृपाचार्य से कहा द्रोणाचार्य से कहा अर्थ से पुरुषो दासस दासस्त अर्थ हो न कश्चित इति सत्यम महाराजा बद्धोस नर्थ है न कौरवई। मनुष्य धन का दास है धन मनुष्य का दास नहीं है ये दास बन जाता है इति सत्यम ठीक है बद्धोस नर्थ है न कौरवई। कौरवों के धन से मैं बंधा हुआ हूं तो भीष्म कहते हैं मैं इधर युद्ध करूंगा तुम ठीक हो ध्याय हो धन हो तुम्हें भेजे हो गए परंतु मैं तो क्या करूं यार इतना तक वित्तीय भोगी रहा यहां ऐसे ही द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य ने उन्होंने यही कहा एक श्लोक अर्थस्य पुरुषो दास दासस्थ अर्थ हो न कश्चित इति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थ है न कौर वही तो पक्का रहा है। तो माता कुंती जानती थी जब पानी देने लगे ना सबको उसमें कुंती ने कहा युधिष्ठिर कर्ण को पानी से तुम्हारा बड़ा भाई था तुम्हारा बड़ा भाई था जलांजलि दो तो बड़ा दुख हुआ मैंने उसको मरवाया तो श्राप दिया कभी स्त्रियों के मन में बात खटेगी नहीं, इतनी छिपा ली मैंने बात, किसी पता नहीं सके ऐसी बात, कितना था ना बात छिपा ली, मर गया तब तक नहीं कहा, बाद में कहा पानी दो भाई, तुम्हारा बड़ा भाई था मेरा बेटा है। महाभारत के पात्रों की क्या बात है, बड़े विचित्र विचित्र बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।